naše reči, u tvoje bivše ruke, u našu bivšu ljubav i gubim izgovore, kao da su sitni novci, pa zafale kad pogledi me u love kolovci. Zaronim mi negde, dole u dubini, slušam samo svoje srce, kako tuče u tišini. I ne mogu ni korak od te doline bola, tek tamo ostane me pola. I slučajno te baš moj prsti nađu, kada povremeno iza duše zađu. I povremeno jesmo i povremeno nismo, povremeno samo ugledam na ekranu malo pismo. Za nas dvoje.